Evet herkese merhaba. Woody'nin 100. yaşını kutlama programlarının 7.sindeyiz. Hakan Gürvit ve ben Deniz Ömer Madra. Mahir Ilgaz bu haftada yok. Ve takip etmeye devam ediyoruz. Biraz oldukça da mümkün olduğu oranda da kronolojik olarak bu Dust Bowl günlerinin de sonuna doğru gelmiştik. Şimdi gündeme tekrar girecek evet. Tabii Dust Bowl meselesi. Kronoloji yapmaya çalışıp araya da Münir Nurettin Vahri gazeller düşürüyoruz bazen. Evet. Şey, geçen seferki Obama inaugurasyonu gazeli çok iyi düştü doğrusu oraya. Evet aynen öyle. Yani Woody Guthrie aynı zamanda bir çizer, aktivist, çok önemli bir solcu. Herkesin de hayatında önemli etkileri bulunmuş. Müzik geleneği açısından bakıldığı zaman da dünyada, Amerika'da ki en önemli bildiğimiz, yalnız Amerika'da da değil, Atlantik'in iki tarafında da çok sayıda müzisyene ve müzik grubuna önemli, çok önemli etkiler bırakmış bir ozan. Ve şimdi ayrıca da tam bir kehanet haline alacak. Biraz tuhaf, ironik bir kehanet, traji komik de diyebiliriz. Çünkü tekrar Dust Bowl günlerine, toz çanağı, toz çukuru günleri Amerika'nın başta olmak üzere dünyanın yaşadığı en büyük kuraklık yıllarından birine daha girdik küresel ısınma yüzünden. O zaman şarkıları belki de tekrar daha da bir güncellik kazanacaktır. İnşallah öyle olmaz. Bu anlamda inşallah olmaz diyorum ama gidişat iyi değil yani. Evet. Evet, onun hayatını takip ederken neredeydik? Şeydeydik. Oregon'dayız. Cooley'den. Cooley barajı inşaatında idik. Niye oradaydı hatırlayalım. Çünkü bir 266 dolarlık bir avans almıştı. Bir belgesel çekecek, belgesel yönetmeni. Onun müziklerini yapıyor vesaire vesaire. Ama gel gör ki sponsor bulunamıyor. Belgeselin çekiminden de vazgeçiliyor. Bizimkisi 266 dolarıyla kalıyor ortada yine işte. Dımdızlak. Yani yoksulluk kader gibi yine. Bu arada artık Pete Seeger'la sürekli yazışmaktalar. Pete New York'ta ve de işte o ünlü grubu Lee Hayes'i ve Millard Lample'ı tanıdıktan sonra bir araya geliyorlar ve o ünlü grup Almanac Singers New York'ta kurulmuş oluyor. Bu üçlü Komünist Partisi'nin merkezinin yanında bir kendilerine bir yer buluyorlar, başlarını sokacak ve oraya yerleşiyorlar ve işte sürekli dolaşıp emek şarkıları söylemekteler sağda solda. Evet, tamam. Bir yanında da Bank of America'ya yakın bir yerde de oturduğunu da biliyorum. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Ve hani işte Portland'daki iş madem bitti, Pete Seeger diyor ki Woody'ye hadi gel bize katıl. Birlikte çıkalım. Bu sırada da tam işte Hitler Rusya'ya saldırmış durumda. Pearl Harbor olmuş durumda. Ve Woody işte bir muazzam bir Hitler düşmanlığıyla antisavaş şarkılar yazmakta. Aileyi bırakıyor. New York'a geliyor bu davet üzerine. Ve Almanaklarla işte bir Sea Shanties adı verilen bir albüm yapacaklar. Bundan bir avans alacaklar yine 250 dolar ve bu turneleri için yeterli bir miktardır. Yoruma göre. İşte turnede de genellikle Pete Seeger ama bazı parçalarda Woody ön vokali alacak. Bir çok bilinen bir şarkıyla başlayalım Almanaklardan. Ondan önce anonimdir değil mi House of the Rising Sun? Evet, bildiğim kadarıyla gerçek bir geleneksel halk şarkısı. Hani işte Bob Dylan'la Animals'la. Animals, çok sayıda örneği var. John Baez'le alışmışızdır. Almanaklardan bir dinleyelim. 1940 ortaları. Evet, sokağa düşmüş bir kızın hikayesi. Evet. Trajik hikayesi aslında yani. Kurtuluşu da zor görünen gerçekten trajik bir hikaye. Evet, The House of the Rising Sun, Almanak Singers'dan dinliyoruz. What Mama said, I'd have been at home today. Being so young and foolish, poor boy, I let a gambler lead me astray. My mother, she's a tailor. She sold those new blue jeans. My sweetheart, he's a drunkard. Lord, drinks down in New Orleans. The only thing a drunkard needs is a suitcase and a trunk. The only time he's satisfied is when he's on a drunk. Fills his glasses to the brim, passes them around. The only pleasure that he gets out of life is a hoboing from town to town. Go tell my baby sister, never do like I have done, to shun that house in the New Orleans that they call the Rising Sun. One foot's on the platform, the other on the train. I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. Going back to New Orleans, my time is almost done. Going back to spend my life beneath that rising sun. Evet, Almanak Singers'la başrolde de Woody Guthrie, bu ön planda şarkıyı da söyleyen House of the Rising Sun adlı ünlü, çok ünlü folk şarkısı, halk şarkısını dinledik. Ve bu savaş yılları aslında, bir arada yalnız Almanak Singers'da değil, 1940'larda mesela şeyle de, Brownie McGee ve Sonny Terry ile de birlikte epey çalışmaları var. Ve böyle sendika partilerinde filan da çalıp söylüyorlar. Pir aşkına, sol amaçlarla. Fakat çok da ilginç bir hikaye var. Buna değinmiştik kısmen ama Mahir tekrar bunu Common Dreams'de bu geçen yılın sonunda, son günü 31 Aralık'ta Common Dreams internet sitesinde çıkan bir yazıyı bize göndermiş. Kendi programa bu şekilde katılıyor Mahir. Ona da buradan günaydın. Yani şöyle anlatmış Brownie McGee. Ağız mızıkasında çalıyor işte. Ya en çok hayran olduğum şey Woody Guthrie. Woody'ye diyor, İkinci Dünya Savaşı yıllarında birçok insanın da pek duymadığı bir olaydan dolayı büyük hayranlık duyarım diyor. En çok onun için hayranlık duyduğum olaylardan biri. Ve aşağı yukarı 40 yıl önce olmuş olayı da şöyle anlatıyor. 1940'larda böyle bu kendisiyle yapılan 40 yıl sonra yapılan bir şeyde anlatmış bunu ama yeni çıktı yazı. Yani 1940'larda bir gün oturduk Baltimore'da bir sendika partisinde çalıyoruz diyor. Gecenin sonuna doğru işte çalmamız filan bitti. İnsanlar da sendikacı orada katılanlar Woody'yi çağırmışlar. Gel bizimle otur yemek yiyelim filan diye. Fakat benle Sonny diyor yani Sonny Terry'den bahsediyor. Bir köşede oturmamıza izin veriliyordu ama Woody ile aynı masaya davet edilmemiştik diyor. Tamamen çıldırdı diyor. Aklını kaçırdı Woody ve bağırmaya başladı diyor. Ya görmediniz mi bu iki herifin ortasında gece boyunca Union Forever diye sendika şarkıları söyledim. Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? Gelip bizimle oturamazlar mı onlar? demek istiyorsunuz. Yani iki köpek gibi orada köşede yiyecekler. Öyle mi demiş? Yani faşizmden mi bahsediyoruz demiş. İşte faşizm burada şu masada başlar demiş. Ve bunu söylemekle yetinse gene iyi. Dağıtmış filmlerde görüldüğü gibi. Bütün masaları devirmiş. Sendika toplantısı masalarını. Cüssesinden olmaz pek. Evet ve yiyecekleri de kaldırıp fırlatıp atmaya başlamış. Yani Sonny Brownie McGee aynen böyle anlatıyor. Ve biz de diyor şişeler kırıldı, bardaklar kırıldı. Uçuşuyor havada böyle. Sonny ile acayip korktuk diyor. Dehşete kapıldık diyor. Sorun da şu, Sonny göremiyor. Kör. benim de bacaklarım adam gibi tutmuyor, koşacak halim yok diyor, kaçacak yer diyor. Fırtına bir dinene kadar orada kaldık. İşte Woody de böyle biridir demiş. Yani bu da çok ilginç bir anekdot hakikaten. Belki bir de engelliliğe ayrımcılık karşıtı da Woody tarafından yapılmış. Evet, böyle ilginç bir şey. Belki o döneme ilişkin bir parçayı da şimdi bununla ilgili çalabiliriz. My Dusty Road adlı toplama bir set çıkarılmış albüm. Oradan You Gotta Go Down and Join the Union adlı parçayı dinleyelim. Buna da uygun düşebilir herhalde. Join that one big union. You've got to join it by yourself. Everybody here will join it with you. You've got to join the one big union by yourself. If that road gets rough and rocky, if the hills get steep and high, we will sing as we go marching. And we'll win one big union by and by. Brothers gotta join that one big union. Brothers gotta join it by himself. Everybody here will join it with him. Brothers gotta join the one big union by himself. Sisters gotta join that one big union. Sisters gotta join it by herself. Everybody here will join it with her. Sisters gotta join the one big union by herself. Everybody gotta join that one big union. Everybody gotta join it by herself. Everybody here will join it with them. Yes. Everybody join one big union by theirself. I'm gonna join that one big union. I'm gonna join it by myself. Don't want nobody to join it for me. I'm gonna join the one big union by myself. I'm gonna join that one big union, yes I am. I'm gonna join it by myself. Don't want nobody to join it for me. I'm gonna join the one big union by myself. You gotta go down and join the union diye bir şarkı. Bu da yani mecbursun ancak birlikten kuvvet doğar diye kuvvetle de didaktik de şarkılar söylüyorlar ama çok güzel şarkılar bence aslında. Bu dönemin en ilginç şeylerinden biri biraz önce anlattığımız hikayeye çok benzeyen bir olay daha var. Woody'nin karakterini de gayet net olarak ortaya koyan şeylerden biri. Almanak Singers aslında ilk bu komün tarzında yaşayan yani topluluk halinde hareket eden cemaat gibi yaşayan grupların bir folk müzik grubu kurmasının ilk örneği. Sonradan sayısız örneği olacak işte başta Weavers olmak üzere Kingston Trio, Peter Paul ve Mary gibi pek çok önemli şeye de örnek oluyorlar, model oluyorlar. Fakat bu ilki ve gayet popülerlik de kazanmışlar New York'ta. Folk müziği de yeni çünkü. Rainbow Room denen çok ünlü bir yerde de söylüyorlar işte böyle. Ve insanlar büyük popülerite kazanmışlar. Ve zengin insanlar da sevdiler böyle. Hatta Bess Hawes gruptan da birisi şey diye anlatmış. Yani ne zaman onlara da biraz dokunan bir şarkı söylediğimizde zenginler de hoşlanıyordu bu işten. Çünkü kendileriyle ilgili ufak tefek şaka yapılmasına bayılır zenginler diyor. Yalnız bir sonraki adımı atmayacaksın diyor. Ciddi bir iki laf ettin mi o zaman gülmekten vazgeçerler ve ortalık donar demiş Bess Hawes gruptan. Fakat şöyle bir şey olmuş da Rainbow Room'da başlamışlar. Audition var. Çok popüler olmuşlar. O harika işte sizi alıyoruz işte iyi de para vereceğiz filan demişler ama şunu istemişler. Hillbilly diye denen o tür var ya müzik onun gibi işte kırsal bölge insanları gibi giyinip boni küçük şapkalarınızı da takkelerinizi de takacaksınız. Evet. Kırsal böyle ve biraz da böyle saman balyası filan koyarız dekor olarak da. New York şehrindeki zenginler bayılacaklar demiş. Woody de yok ben bunu yapmayayım demiş. İşte Almanak grubunun diğer elemanları da niye işte iyi para veriyorlar filan demiş. Yok halkımla yani birlikte olduğum insanlarla dalga filan geçilmesine katlanamam demiş. Ya yıldız olacağız New York'ta filan. Yok. Halkımla dalga geçtirmem. Bizi süslü maymun gibi burada gülecek şey yapıyorlar deyip ve çekip gitmişler yani. Ve tümüyle yani hemen şey de yapmış. Bir de bir şarkı yazmış böyle Rainbow Room'da salonda. Of, şey çorba kaynıyor. Onlar da salatalarını Standard Oil'la yapıyorlar diye. Yağ, salata yağıyla petrol arasındaki kelime oyunu da yapmış. Ondan sonra da 60. kattan bilmem ne binip asansöre binip gitmişler ve her şey bitti diyor. Aslında benzer bir yorumu daha önce bir Açık Şemsiye'de de bir Woody Guthrie programı yaptım. Orada Miller Lample bu Almanak'tan arkadaşı bu ölümünden sonra olan tribute konserine notları yazmış. Orada şey diyor işte Woody geldiğinde ilk kez banjosuna dokunduğunda Apalaşların bu tarafında çok da fazla folk şarkıcısı yoktu. Bu işten de hiçbir zaman para kazanmadı. Ona da niyeti de olmadı hiçbir zaman. Ama şimdi gitar çalıcılar, banjo Bancocular işte her tarafta tarla fareleri gibi. Harvard mezunu oğlanlar Mississippi Delta Blues söylüyorlar. İşte bir bal saçlı kız Connecticut'tan dağın tepesindeki 200 dönümlük şeyine, çiftliğine Mercedes'ini kullanarak gidiyor. Hoş karşılaştırma değil mi? Evet. Aynen öyle. Bu dönemden ne çalalım? Bir almanak daha evet. Çalalım. Ne olsun mesela? Hard Ain't It Hard olsun. Hmm, 10. Çok, Volkan. Bu da çok ünlü bir geleneksel şarkı galiba zaten. In this old town, and that's where my true love lays around. And he takes other women right down on his knee, and he tells them a little tale he won't tell me. It's a hard and it's hard, ain't it hard, to love one that never did love you? It's a hard and it's hard, ain't it hard, great God, to love one that never will be true. First time I seen my true love, he was walking by my door. Last time I seen his false-hearted smile, he was dead on his cooling board. It's a hard and it's hard, ain't it hard, to love one that never did love you? It's a hard and it's hard, ain't it hard, great God, to love one that never will be true. Don't go to drinking and gambling, don't go there your sorrows to drown. That hard liquor place is a low-down disgrace, it's the meanest damn place in this town. And it's hard, ain't it hard, to love one that never did love you? It's a hard and it's hard, ain't it hard, great God, to love one that never will be true? Well, who's gonna kiss your ruby lips? And who's gonna hold you to their breast? And who will talk your future over while I'm rambling in the West? It's a hard and it's hard, ain't it hard, to love one that never did love you? It's a hard and it's hard, ain't it hard, great God, to love one that never will be true? Almanac Singers'dan Hard Ain't It Hard adlı gene geleneksel bildiğim kadarıyla bir şarkıyı Woody Guthrie ile beraber dinledik. Bu Woody 100 yaşında 7. programında çaldığımız 3. parçaydı. Ben bunu Woody'den ve Almanac Singers'dan çok önce onları doğru düz bilmeden Kingston Trio'dan çok gençlik döneminde dinlemiş ve çok hayranlıkla dinlemiş olduğum şarkılardan biriydi. Bu da çok hoş bir yorum ama. Peter Paul and Mary de mi söylemiştir diye düşünüyorum şimdi. Galiba onlarda da vardı. Belki bulursun o tür coverlarında. Peki. Bitmez tükenmez 1940'lar 41'ler bizimkiler Batı kıyısında turnedeler. Bunları oralarda dolanıyorlar. İşte sonuçta Los Angeles'a gelinir. Karısı Mary galiba son kez görüşürler ve Mary'yi de boşayacaktır ondan sonra. Daha doğrusu hani Mary'yi boşayacak biraz. Sanki Woody onu boşadı gibi oluyor da herhalde bir uzlaşma varıyorlar ve evet ayrılıyorlar. O buradaki tarihler birbirine karışıyor. Bu Woody Guthrie'ye ayrılmış 4 albümlük bu kutunun içindeki kitapçıktan izlemeye çalışıyorum ben. Biraz galiba buradaki adamcağız 1940'ları bir türlü bitiremiyor. Dönüp dönüp 40'lara geliyor. Çok önemli aslında. Çok ama muhtemelen 41 oldu ve ilerliyor. Evet. Mary'yi de 40'ta boşaltacak. Ve nihayet This Land Is Your Land şey yapılacak, bestelenecek. Burada 1940 Şubat'ı diyor ama deminden beri 40'ta gittiğimize göre herhalde ya 41 ya 42 olsa gerek. Evet. Herhalde Şubat doğru ama. Nora Guthrie de zaten şimdi bulabilir miyim bilmiyorum ama Democracy Now!'da 100. yaşı dolayısıyla yapılan etraflı bir şey vardı. Nora Guthrie'nin kızının da katıldığı, hatta torununun da, Anna Canoni'nin de Steve Earle'la birlikte bir saatlik özel program vardı, hatta bir saati de aşan. Orada anlatıyordu da herkes Amerika'nın batısında, Kaliforniya'da, Dust Bowl'da, işte Oklahoma, şu bu oralarda bestelendiğini zannederler. Oysa New York'un ortasında yapılmıştı. Bunu da özenle belirtiyor yani. Evet. Ya 41 ya 42 olsa gerek. Sonuçta daha önce birkaç kez çaldık This Land Is Your Land, ama bu sefer o zaman gazel olarak düşüyordu araya. Bu kez tam kronolojik sırası geldi gibi görünüyor. Ama yarı gazelimsi olsun yine. 1970'ten yani ölümünden sonra ona yapılan tribute konserinden Los Angeles'ta, Hollywood Bowl'da o pek sevdiğimiz kıtada olsun çünkü. Evet, içindeki özel mülkiyet vesaire meseleleri. Evet, şeyin ardında, sayının arkası boş olsun. Evet, özel mülktür girilmez, arkası boş. Arkası herkesin. Peki, şey, Odetta, Arlo Guthrie burada ön vokaldeler ama bütün ekip söylüyor ki işte... Tom Paxton'ından, Pete Seeger'ından, bir sürü önemli arkadaşı orada ve galiba da bununla bitiriyorlar konseri. Evet, çok güzel bir yorum. Programı bu yorumla bitirebiliriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream water, this land belongs to you and me. As I went walking that ribbon of highway, saw above me and that inland skyway, and all around me a voice keeps saying, this land was made for you and me, this land is your land, this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest. Song that makes you think that you're not any good. I hate a song that makes you think you're just born to lose, bound to lose, no good to nobody, no good for nothing, because you're either too old or too young or too fat or too thin or too ugly or too this or too that. Songs that run you down are songs that poke fun at you on account of your bad luck or your hard traveling. I am out to fight those kind of songs to my very last breath of air and my last drop of blood. I'm out to sing songs that will prove to you that this is your world, and that if it's hit you pretty hard and knocked you down for a dozen loops, no matter how hard it's run you down and rolled over you, no matter what color, what size you are, how you're built, I am out to sing the songs that will make you take pride in yourself. As I went walking, I saw a sign there, and on the sign it said no trespassing, but on the other side it didn't say nothing. That side was made for you and me. Let it go.